Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. 12% dintre copiii care ar fi trebuit să fie vaccinați nu au fost încă imunizați, anunță Ministrul Sănătății. De ce se întâmplă acest lucru? Sunt mulți copii care sunt plecați în străinătate, avem informații, dar ei vor fi căutați din nou și avem o rată de refuz a vaccinării de 12%. Legea vaccinării aprobată ieri de guvern a ajuns la Parlament. Proiect de lege care permite angajatului să lucreze și de acasă, noua facilitate va ajuta mai ales persoanele cu dizabilități. Angajatul reduce costul de deplasare la serviciu și își îmbunătățește echilibrul între viața personală și profesională. Partidul Național Liberal contestă așa zisa sesiune extraordinară a Parlamentului convocată telefonic la Camera Deputaților. Opoziția se va adresa astăzi avocatului poporului. Din punctul nostru de vedere, nu a existat sesiune extraordinară nici la Camera Deputaților, nici la Senat. Ca atare, ordonanțele de urgență nu pot intra în vigoare. Iar Uniunea Salvați România depune plângere penală la DNA împotriva lui Liviu Dragnea. Și în Polonia, președintele a blocat numirea unor noi generali în structurile de comandă ale armatei. Ascultați știrile Europa FM. În plină epidemie de rujeolă și criză a vaccinurilor, legea vaccinării a fost trimisă în Parlament de către guvern după ce documentul a fost adoptat în ședința executivului de aseară. Potrivit textului propus de Ministerul Sănătății, înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală va depinde de efectuarea vaccinărilor obligatorii. Epidemia de rujeolă a ucis 32 de persoane, peste 8.000 de oameni au făcut boala. L-ascultăm pe ministrul Florian Bodog. Practic, responsabilizăm tot lanțul, începând cu ministru și până la părinte, cu privire la vaccinarea copiilor. Sunt convins că în Parlament colegii se vor mobiliza în așa fel încât să avem cât mai repede pusă în aplicare această lege. Ministrul Sănătății a fost în pericol de demitere din cauza crizei vaccinurilor, de altfel și ieri a fost chestionat de premierul Mihai Tudose în legătură cu rata vaccinării. Câți copii ați vaccinat în ultima săptămână? În ultima lună au fost vaccinați 67.000 de copii. În jur de 43.000 nu au fost găsiți la domiciliu. Asta pe de o parte datorită faptului că suntem în perioada de vacanță, pe de altă parte sunt mulți copii care sunt plecați în străinătate, avem informații, dar ei vor fi căutați din nou și avem o rată de refuz a vaccinării de 12%. Da, rata de refuz aia cu nume pe nume, părinte cu declarație, da. De la domeniul medical trecem la învățământ. Toate cărțile și caietele auxiliare folosite de elevi la școală nu mai sunt valabile. Sunt cele care de obicei completau manualul pentru o materie. Ordinul prin care era prevăzută introducerea acestor auxiliare nu a fost reînnoit din 2002, spune ministrul Liviu Pop. Am emis un ordin care anulează acest act normativ din 2002, adică toate mijloacele de învățământ didactic auxiliar și didactic curricular trebuie revizuite. Adică toate auxiliarele nu mai sunt valabile. Și fac un apel prin intermediul dumneavoastră tuturor editurilor, tuturor actorilor din zona aceasta, să nu mai transmită niciun material către unitățile școlare și către profesori. O comisie specială se va ocupa de alegerea noilor cărți și caiete auxiliare, a mai spus ministrul. La începutul acestui an, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți atragea atenția la interviurile Europa FM că piața materialelor auxiliare a ajuns în România la 80 de milioane de euro pe an. Cât privește noul an școlar, și aici se anunță schimbări la programul Școală după Școală, elevii înscriși vor face zilnic cel puțin o jumătate de oră de mișcare, a explicat ministrul Liviu Pop. Tot astăzi vom finaliza metodologia pentru școală după școală. În România, deși acest concept a fost introdus acum 5 ani de zile, în jur de 200 de unități școlare au reușit să implementeze programul școală după școală, sub diverse forme, cu ajutorul asociațiilor de părinți, ONG-urilor, autorităților locale, școli în unele situații. Principala modificare va fi pe programul de lucru, în sensul în care, din cele maxim 3 ore pe care copilul poate să le petreacă în cadrul programului școală după școală, minim 30 de minute în fiecare zi va fi sport, joc și mișcare. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind munca la distanță, prin care angajatul va putea lucra de acasă folosind internetul și telefonul. Angajatorul economisește în acest fel bani. Guvernul apreciază că prin această nouă formă de organizare a muncii vor crește șansele de angajare a persoanelor cu dizabilități. Sistemul este foarte apreciat, în special în țările foarte dezvoltate, precum Japonia, spune ministrul Olguța Vasilescu. introducem un nou contract de muncă, telemunca se numește, sau teleworking. Contractul este avantajos pentru ambele părți, pentru angajator, pentru că se reduc costurile administrative cu chiria, utilitățile, carburanții și parcul auto, iar angajatul reduce costul de deplasare la serviciu și își îmbunătățește echilibrul între viața personală și profesională. Salariatul își poate exprima acordul cu această formă de organizare a muncii prin semnarea unui contract individual sau a unui act adițional după caz. Ascultați știrile Europa FM. Ia amploare scandalul din Parlament. După sesiunea extraordinară, Uniunea Salvați România anunță că va depune plângere penală la DNA împotriva președintelui Camerei Deputaților. Îl acuză pe Liviu Dragnea de abuz în serviciu, fals și uz de fals, pentru că ar fi convocat ilegal, spun reprezentanții USR, ședința de marți. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Dan Barna, a explicat că nu a fost îndeplinită niciuna dintre condițiile prevăzute de Constituție pentru convocarea unei sesiuni extraordinare. Ceea ce s-a întâmplat ieri și în ziua anterioară prin convocarea, sau mă rog, prin neconvocarea biroului permanent, este un caz clasic de abuz în serviciu. Practic, plenul s-a întâmplat fără să existe îndeplinirea condițiilor legale. Domnul Liviu Dragnea, practic, a publicat în Monitorul Oficial o convocare care nu îndeplinea condițiile prevăzute de Constituție și de regulament, care spuneau foarte clar că această inițiativă de convocare a unei sesiuni extraordinare poate să aparțină președintelui României, biroului permanent sau unei treimi din deputați. Niciuna dintre condiții nu a fost îndeplinită. Iar contrele putere opoziție în legătură cu legalitatea sesiunii extraordinare de marți a Parlamentului împing spre Victor Ciorbea ordonanțele de urgență adoptate vinerea trecută în guvern. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că va sesiza astăzi avocatul poporului cu solicitarea de a contesta mai departe la Curtea Constituțională toate ordonanțele. Din punctul nostru de vedere, nu a existat sesiune extraordinară nici la Camera Deputaților, nici la Senat. Ca atare, ordonanțele de urgență nu pot intra în vigoare și în acest sens ne adresăm avocatului poporului cu solicitarea de a ridica excepție de neconstituționalitate la Curtea Constituțională pentru ca Curtea Constituțională să se pronunțe dacă avem sau nu dreptate. Dacă la Camera Deputaților lipsa cvorumului în biroul permanent a fost evidentă, liberalii susțin că nici la Senat ședința nu ar fi îndeplinit toate condițiile legale. Argumentul lor, votul lui Adrian Țuțuianu, de care a depins în final convocarea sesiunii. El, în momentul în care a devenit ministru, nu mai poate fi membru al biroului permanent al Senatului, ca atare prezența lui acolo nu a asigurat cvorumul, deoarece nu are, din punct de vedere legal, calitatea de a ocupa poziția de membru al biroului. 6 au fost prezenți legal și al 7-lea a fost Țuțuianu. Și să reamintim un pic contextul. Marți, în lipsa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ședința a fost condusă de Florin Iordache. Acesta a anunțat că, deși nu au venit la lucru, membrii biroului permanent și-au dat acordul prin telefon pentru convocarea ședinței. Și rămânem cu întrebarea, a fost sau nu a fost sesiune extraordinară? Deputatul Florin Iordache, locțiitor al președintelui Liviu Dragnea, anunță că sesiunea se consideră încheiată cu succes. Își contrazice însă propriile declarații date vineri pentru Europa FM. Anca Simina a stat de vorbă cu parlamentarii din conducerea Camerei Deputaților pentru a vedea dacă legea a fost respectată sau încălcată. Problemele interne ale PSD riscă să dea peste cap deciziile propriului guvern luate prin ordonanțe de urgență. Sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților a fost bifată. Ziua de marți ridică însă serioase controverse legate de corectitudinea acesteia. Deputatul UDMR Sereș Deneș, chestor al Camerei Deputaților, a explicat pentru Europa FM ce condiție esențială nu a fost îndeplinită. A fost o zi mai deosebită, în sensul că a fost convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, dar biroul care avea atributul să facă această convocare nu s-a reunit în cormul legal. Deși cu o zi înainte, într-adevăr, a fost o consultare telefonică, biroul permanent avea menirea să facă această chestiune și în mod efectiv prin reunirea în cormul necesar. Deputatul UDMR a fost la ședință, alături de cei ai PNL, USR și PMP. De la PSD a venit însă doar vicepreședintele Camerei, Florin Iordache. Pro-sesiune erau astfel certe 2 voturi ale celor prezenți, PSD și UDMR, în loc de 7. Ședința nu s-a mai ținut însă din lipsă de cvorum. A fost fost o ședință informală a biroului permanent. Telefonic, secretarul general a discutat cu toți membrii biroului permanent și cu toți liderii de grup. Vineri, Florin Iordache a explicat totuși pentru Europa FM că, deși nu e important pentru plen, cuvorumul este esențial pentru întâlnirea conducerii camerei care îl precede. Va fi decât un plen de informare a colegilor, un plen în care nu este necesar cuvorumul, cuvorumul este necesar numai în momentul în care se adoptă o lege. Și în biroul permanent pentru ca această convocare să aibă loc. Sigur, e obligatoriu în biroul permanent să avem cuvorum. Cu siguranță va fi cuvorum. PNL a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională sesiunea extraordinară. Avocatul lui Puiu Popoviciu se declară profund dezamăgit de sentința pronunțată de Instanța Supremă în cazul clientului său. Omul de afaceri a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Puiu Popoviciu e reprezentat de un fost director al FBI. Filip Stan David relatează. Puiu Popoviciu a fost condamnat pentru transferul în proprietatea sa a peste 200 de hectare din nordul capitalei, cea mai scumpă zonă a Bucureștiului, la un preț mult subevaluat. Ulterior, acolo s-au construit mai multe centre comerciale, dar și actualul sediu al Ambasadei Statelor Unite. Avocatul Louis Free susține că sentința și condamnarea nu ar fi susținute nici de fapte, nici de lege. Principalul martor al acuzării, spune avocatul american, a recunoscut în instanță că nu a luat mită. Totuși, Louis Free continuă prin a afirma că presupusa mită ar fi inclus 2 sticle de băutură, un stilou, o agendă și calendare. Acuzația de abuz în serviciu nu s-ar susține pentru că terenul din zona Băneasa nu ar fi fost niciodată proprietate publică. Nu e limpede încă dacă apărătorul omului de afaceri poate sau nu să recurgă la o cale extraordinară de atac, însă el speră ca instanța și autoritățile să reanalizeze acest caz și să decidă că, citez, justiția și statul de drept un alt rezultat. Să mai spunem că Puiu Popoviciu a fost dat în urmărire internațională. După pronunțarea sentinței, el a fost de negăsit. Ascultați știrile Europa FM. Sindicatele angajaților din penitenciare se întâlnesc astăzi cu premierul Mihai Tudose. Vor discuta despre majorarea salarială de până la 15% pe care o cer, similară celei din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, despre condițiile de muncă și deficitul de personal. Sindicatele mai solicită modificarea statutului agenților și ofițerilor din penitenciare, precum și a legii pensiilor militare de stat. Academia de Poliție încearcă să calmeze candidații de la actuala sesiune de examene după ce o eroare a apărut în proba de istorie. Mulți dintre cei care au susținut această probă au reclamat faptul că în barem era trecută ca fiind corectă o variantă greșită. Drept urmare, cei care au răspuns corect nu au fost punctați. Conducerea Comisiei Centrale de Examen admite eroarea, dar precizează că subiectele au fost formulate de profesori care nu lucrează pentru Academia de Poliție. Doresc să precizez de la început și să accentuez acest lucru. Membrii Comisiei de Elaborare a Subiectelor nu sunt cadre didactice în Academia de Poliție și nici angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Ei sunt cadre didactice din Rețeaua Națională de Învățământ. Comisia de Elaborare a Subiectelor își asumă în totalitate răspunderea pentru modul de formulare a întrebărilor și baremul de corectare. În cazul de față vorbim doar de un barem greșit. Însă ministrul Educației Liviu Pop îl contrazice pe reprezentanții Academiei de Poliție și arată că instituția nu are nicio legătură cu subiectele de examen. Liviu Pop amintește faptul că universitățile au autonomie și că se ocupă inclusiv de redactarea subiectelor. Ce soluție au găsit șefii de la Academia de Poliție? Baremul de corectare a fost modificat. În aceste condiții, cei care au dat răspunsul corect vor fi punctați. În Polonia, nou gest de front al președintelui Andrei Duda, acesta a blocat numirea unor noi generali în structurile de comandă ale armatei. Reuters notează că acesta este un nou semn de tensiune între șeful statului și Partidul Conservator de Guvernământ, Lege și Justiție, din care el însuși provine. Adriana Sârbu. Numirile refuzate de președintele polonez vizează 12 generali. Andrei Duda a invocat probleme legate de un nou sistem de comandă în cadrul planurilor de reformă propuse de guvern. În replică, ministrul adjunct al apărării a cerut Biroului pentru Securitate Națională, care îl consiliază pe președinte, să contribuie la propunerile de reformă a armatei. Unii analiști în domeniul securității au apreciat însă că refuzul lui Duda are mai puțin legătură cu generalii și mai mult cu faptul că președintele, care a câștigat alegerile de acum 2 ani datorită sprijinului Partidului Lege și Justiție, a dorit să-și demonstreze din nou independența atât în calitate de șef al statului, cât și de comandant suprem al forțelor armate ale Poloniei. Demersul lui Andrei Duda vine la 2 săptămâni după ce a folosit dreptul de veto împotriva a 2 din cele 3 proiecte de lege menite să modifice sistemul judiciar și care au generat masive proteste de stradă. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, vicecampioana FCSB a reușit doar o remiză 1-1 pe teren propriu cu CSM Poli Iași în etapa a 5-a a Ligii 1. Pe arena națională, moldovenii au deschis scorul din minutul 9 prin Platini, iar roșalbaștrii au egalat dintr-un penalti transformat de Arlem Noere în minutul 56. În ultimele minute, ambele echipe au ratat câte o ocazie foarte mare prin Danu Spătaru și Noere, care n-au reușit să marcheze singuri cu portarul. În tribune au fost și cei doi fotbaliști prezentați de FCSB seară de la campioana FC Viitorul, Romario Benzar și Dragoș Nedelcu. CSM Poli Iași este pe locul al 10-lea cu 5 puncte și FCSB stă pe dreapta a 2-a, având 13 puncte cu 2 sub lidera FC Botoșani. Gruparea antrenată de Nicolae Dica ar putea fi depășită însă de CFR Cluj sau Dinamo, care se vor lupta între ele în această seară. Tot ieri, CSU Craiova a câștigat în deplasare la Juventus Colentina cu 1-0, gol înscris în minutul 45 de brazilianul Gustavo, care a ratat și un penalt din partea secundă. Oltenii sunt acum pe locul al 6-lea cu 9 puncte, iar Juventus este penultima cu un singur punct. În fine, Astra a învins-o cu 1-0 acasă pe Concordia Chiajna. Golul giurgiuvenilor a fost marcat de Alex Ioniță în minutul 21, iar gazdele au terminat în 10 după ce Chipirliu a primit cel de-al doilea cartonaș galben în minutul 89. Diseară, în afara duelului CFR Dinamo, se va mai juca și partida Gazmetan Mediaș Sepsi Sfântul Gheorghe. Simona Halep este în optim la Toronto. Jucătoarea română de tenis, a 2-a în ierarhia mondială și cap de serie numărul 2 la turneul canadian, s-a calificat în această dimineață după ce a trecut în turul secunde slovaca Magdalena Ribarikova, aflată pe treapta 33-a în clasamentul WTA. Scorul a fost 6-3, 6-4 într-o oră și 38 de minute de joc spectaculos, cu mai multe răsturnări de avantaj. Simona Halep va întâlni în optim pe Barbora Strikova din Cehia, de pe locul al 26-lea mondial, diseară după ora 21:30. Românca a câștigat gata anul trecut în Canada, unde sunt premii de $2.750.000. Știrile Europa FM la final. Căldură sufocantă astăzi în jumătatea de vest a țării. Până la miezul nopții este cod portocaliu de caniculă în 6 județe: Dolj-Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, și cod galben în alte 13 județe. Zi foarte caldă așadar în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale. După amiază, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zona de munte, izolat, vor fi averse și descărcări electrice în partea a doua a zilei. Maximele vor avea valori de la 29 de grade pe litoral până la 38-39 de grade în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Foarte cald astăzi și în capitală, maxima va fi de 33-34 de grade. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The look. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean. love.